فرمون. اوه من داوا شعريم كردي بوبو. اه منيش سوبم بو هيناوي. اه منيش شتيكم بباشي بو ناكري دز لهاش تي بدم خرافي دكم من بيكلكم هيش تي ناهنم حتى عرقش مرول لزياد بونا. ها سيكا. زور داوي شويلي هاتو لوتوي خوت عند زعمان بيقومان اي حالي اواني ترسونا تو ما بس تبين شركة لكي ها بلينك بلينك بلينك بلينك خيراك بلينك داي تونا تواني بمبزيني تنانت قيزر الزادو يكشم سير كم سرين زرا چشم من دالا كان كيك تي اهنجي ساليات هروا ها شيفو او ما ويك كس شيفو نبيني با داوتا ندكم كلا سر خوب نو لك رقم تو رم بين چونك او برد وختي كتو زور زور ناخوشا بيگومان من دلنيام تو سيتر شركر يا جدي هانيت ليره برو ويتر ما قريبا تاد وعني مرو قال تبكير تو شركر يا جدي هابوي اوي دادويس هادبو باشا بو هاد لهاتوا تو لخوت تيك دا بار لدو حفتا دس بيكن آفرین زور باشا کات استاش خلانوا چی ها بو بو نکمن بو وصال لودکا خو نریت یک کلم هنرا معنی خو گریو یک ریزی دنوینه خلانوی تی دانیا بله بلام زور سرنز راچش دبی گل لام گرین نیا انزامدانی حف بکاتکا دبی برگا نریتی بی تی گیشتی او گرینگا پوشگو بگرا ماموستایانی شاولینی پیروز دین بو سیر کردنی کشک زیرین من لگل ماموستا تشاو جونشی لای اوگوای مشق من کردوا ماموستا تشاو جونشی دین بو ایرا دول ماموستا مزنکانی کنگفو زور خوش دبی چن بباشی حف بکاتکا نمایش بکن اونده لحاتوی من بباشی دردکوی دمیوی بباشی نمایش بکن بویا هیچ کامیکتان نابی کاریک بکن ببیت هوی شرمزاری بو من لای اوان بله هاوریان هی من بن من مبستم تویا پو داوای واجویان لی مکا داوای چیرو گرانو مکا داوایان لی مکا سیری کو کراو کاند بکن وک پو هلسو کود مکا ای وک چی رفتار بکات اوی خواهد شاو جونشی واجوی کن بوده کن چرا که کتن بو بجرمو که کراوکانی خومتن پی نشاندم تون داره چشو شیلمو بیا ماموسا تشاو ماموسا جونشی تکای پو ببخشن او کمی بی آراما تو براستی شرکری اجری هایت؟ بله توش ماموسا جونشی اونده با جوشم خری که ایکن بخوما پاندا تو هیز نو گر راوید بگو من همان او پابند بوند گرتو تا بر کپیش بینیم دکرد دتوانی دواتر سواسم کهی؟ استاش چبرچه پیشوازی لما مستا هموتان بوشوه نکانتان چبرچه پیشوازی؟ نریت یه چکونا نیه نیه دمیه سیری بکم زور با پروشم بوی زور زور پروشم زور زور زور زور پاندا او تایبتا تو نتوان زور ما ترسی دارا کون پیروز هرو هم ترسی دار؟ او هر وقت اویه که خوارنی چه گوره لناو قابی چه گوره دابیه بجوی شیفو مکه او همو کاد بیزار کرا تو شرکری اجدی های هاو رکم بویا دبی آماده نمای شکمان بید بلام شیفو تی من آماده نیم بو اوه جوی بگرا درگاه که کم یک بکراوی زیده لیم بو اوی سیر بکید او زور باشا کشا سرنز را چیش؟ جانشی، ایمه نمایش دکین، نکشار شیفو دجمنی تو نیا کشا نیا، من تنیا کمی خاوتر بوم همو کسی هنده کات خاوده بی، وانیا جانشی؟ تو ربونه چی لراده بدر هر بوی ماموستا اگوی توی با ماموستای کشک حال نبجاد ها جانشی سپلای زرینی زادویی من چیر بوما تاوکانیم من چیر بوما؟ من هیچ ده نبینم ای خواه باشه دتوانم او بکم تنیا کمه پیوستم با نسینی دورو برا باشه دوباره هول دادم او باشه چی ده به او درختانه زیگور بکد باشه ایره تولا جانشی سپلای زرینی زادوی زور مترسی داره بگو من تو راز دکی ماموستاد شو همو کات قصورین ما یکانت زیرکانن کاتی امت واو استاکاتی پیشکش کرنی نمایش للاین قطاب یکانی تو شیفو بیان هینه ایره کاتیتی او چی دکی لوی؟ دیورا بوستا کشه چی بچوکم ایا دیوارا ولای من گرینگ نیا دل نیام لوی سرسام دبن دست بیکن پو، دی چی؟ چی؟ اوه باشه یک، دو پو، وامکا زور دوان بو اه؟ رنگ گوی رایلت نبو بیسته بی شیفو چا چی بکو سپلای زیرینی زادوی من دبینم من دبینم بلم رخصاری زور تو را دبینم رویان لمنه شیفو شاولین لسر بنا مای پا بند بون ریز نرید بنیاد نه هیس کامی چیم بدین اکم او سوتی شیفونیا من سیری نمایش که ایوم دکه اگر گوی رایلی شیفو نکه من ایو دگه اینه که نتوانه پابند بون بسپینه بلام تو پیوست خود بپارزی من هیچم نیه بیلی من بداخوام وقت پیش شوای مامستانی شاولینی پیروز رای دگه اینم کل مولا چیتر شیفو ایره بر ریو نابا و تا ما مستای کشتی زیرین نیا چی؟ تو نبی واب کهی؟ بدنگ بین نبی قسل قسل ما مستاد شاو بکن راستا من هیچم فیر نکردون نخیر هیچ شتی ساد شاو راز دکا من ببر یارکی رازی مامستا دوش بیدنگ بین او بکن که مامستا زنشی و مامستا تشاو پیتان دلین بلا هم عبرو مبن زیادر لوی کمن عبروی خون برد شیفو لیر رویشت لمولا کشی زیرین رادستی مامستا زنشی دکم او بلا هم چاوری اول لیده کم که کشک بگرینی و سرش که مندی خوی هول دادم لو زیادریش بکم با رزا مندید مامستاد شو لیستاوا ایو دا بگوی رالی فرمانکانی مامستاد زون شیره زاره چطر دگرمو با ایرا کاتی چی خوش با هموتان باشا ایستا چی بکن برونا دروا چی؟ هر ایستا برونا دروا چی؟ سیتر ایو بو ایرو گنزاونین اوانا پینت شرکری نوین لینک اگر پیام اکتان هبو راست نوا دی هاوریان گر به ایک و حلب دین ده توانی تاره ایو بکین ای جویل دینه بو ماماستا شیفو چی گود ایما ده بی جویل رایلی ماماستا جونشی بین او ایستا ماماستا مستاجی بوستین معنی اوه دیشی کش چی زیرینین ستایی هیچ من بو نمه اوه بلام ایمه استا چی من بو ما اوتوه تنهاش کداری ادی او تو تک دا تو گرالی شیفود نکردو بنیات یو دا هاتود رو خاند که ایمه هول من بویده دا هرمان با تو نمه اوه بلام بم بوره توانه بم بوره پو، فرکیم، کمی خواردنم آماده کردو ها بیبا با کش چی زیرین او کارت پی باشه؟ زور جوانه براستی دلم زور کواتا، تو با قماشک رازی؟ بله پیکرکش؟ بله هر وها گلدانه کش؟ بله قوری چایه کش؟ زور جوانه تنیا یک شد ما انجام بدهی لیسته کد مامستا جون شی لناو بردینی شی فو وام دزانی هرگیز ناگم ام بشه بیانی شی فو لجه زمینه که در بینه شی فو هشتا لیره یا؟ ها؟ تنیا ساگیان هنو او بمزوانا دم فرمان روای ام هریما او بونی سیری بتام تو گرد نکه چون بود خراب چی بوا؟ آن شیفوی اندازگی کردو دهانوی لنایی ببن ایلی بگم شیعه گواته پره پینه دای من دبی پینس شرکرکل کوب کمو و بچین با رزگر کردنی ایه به هیوه سرکوتین بجویم دکن دبی جویم لی بگری تکایا وای راز دکی هرگیز جویم لی نگرن کواه دبی خون بطنیا او کارب کم بطنیا؟ اوه نبی کراکم تو نتوانی بتنی از زونشی و او پرنس بلنگه ترسی نره لنو بی بلام تو دزانی ده توانی بسری انداز آلبم بیستم که یکی چند که چه بلام کامیان هوا نزانم گرینگ نیا بلام بو او گرینگه نخیر ما بستم لام گرینگ نیا گر محالش بید شیفوله ما ترسی ده دبی هول بدم سلاو جونشی من تنیا دمویست بلیم هندشتم لیر دیماو دمیو بیان بموا شته چی وکو جانتا چی قاویه لشیوه قصا کردن بسا دزانم شیفو لیره بند کردوا هاتوم بو رزگار کردنی زور باشا تو بی که ارمتی دم بو اوی فیلت شاو بکم بو گرتنه دستی کشکی زیرین اواندش سخت نیه گر فیلو پیره گم جهب کم ها؟ ماموستت شاو او پیره گم جهب هاتو بو سیر کردنی کارکانت زون شی خوشبختانه آماده کاریم کردوا نخیر ماموستت شاو پندای بست از من سالیاد پیروز برای سپینگ؟ ایوان بنگش کردوه بو اهنگجرانی سالیاد بو سالیادی بو ایمت راست بردوه؟ زور سیره شیفوه دو منگ سالیادی شیفو تیه پریوه نخیر جونشی جونشی؟ بشه ریگه دیده من قصب کم جونشی شیفوه بند کردوه هر و هپو بطنیه سو بو کشی زرین بو او رزگاری بکد بو پیوست یارمتی بدن ها یارمتی پو؟ دوه او کاری که انجامی ده؟ هر استا اوجوچ کنه لسر سرد لابه نوانه با خوش شیفو و بزمه درست ببه جونشی ماموستا شاولینی پیروزا بیو بگریه هیده نو گدریش لوانه کورکم هر سکوتی باش نبی زبلاحو بزرکرو بو نخوشو ازربخشو سر رو بی بیو بمشوی باسی کورکم دکم بلام او دروزن نیه راسته دی بابروین یارمتی بدهین هو باشا رزگار کرم هاتوا بمبورا شیفو نخیر تو بمبورا ها؟ گمانم هبو که جونشی دیوش تیک بکات وام زانی دتوانم چار سری بکام بوی وام نشانده که دروم دواتر گرام و بوی دلنیا بمو جونشی بیرز بلام سر نکوتم پو همو که تو مدبارم اکردی که تو نرید پیرو ناکی هنده لیاسا کونکان پیرو ناکی بلام اگر وقت تو بومایا بیگو من استا لیره نده بوین بلام پیموایا همو من لیره شته فیر بوین بله بیگو من رازده که وک اوی چون فیری چپلی زیرینی دادویی بوم دوای بینینی تناند یک در فیری چپلی زیرینی زادویی بوی من باور نکم بله وک بله من بهره دارم باشا دیسان لبیره تو چاود داخی هروها وک اوی بله که نبینم او دنگل جر زمینه که بو نبی رب دین اوان راب کن سلاو جونشی هرش برین رواب او ناکم دوباره خود چویر کردوا؟ بله دمیو کارکان وک سورشتی خوم انزام بدم بله تو شرکره چی زور سیری اگر توانای بینینت هبوایا بگومان دتوانی رو برون ببیتوا بلام ای اگر او توانه اید نبید شربه تاریچی او زور سرنز را چشا بلام شتیک لبر جواندی من دایا او چیه من دوی نشو سیرم نخواردوها گرتون بدیت با اوابت سفکه اگل ناوم دوردی بخوتهات What? بزنم هاوریکت ببورا دوباره چویر بوم بوستا یارمتی من دادن باب کده میرا ایو بیستان اوی که روی دالم ناو او سوچی من نبو رازدکا هاوریان زردخانه دکن یاشتی زردخانه دکن پو تنها پلینک نبی زردخانه دکم رخصاریشون بمشوه یا پو پیم وای منو شیفو بیکا وانه چی گرنگ لطو فیر بوین شیفو شتیگ لمنو فیر بو واو هستا او انزام دی باشتر لوی پی روی نری تی کن بکی مامستا شیفو بجوره یوی من بینو ما کس شایانی او نیا ببیتا مامستای کس چی زیرین زیگه لطو تکایا داوی لیبردنم قبول که سپاس مامستا تشاو یونشی من تو پلینگا ناشری نکاند دبم اگر تو خانه چورگام او مامستا تشاو تو زیره بانی ها؟ کواتا توش تیگ لمنو پیر بودوایا دبی لمو زیاتر ریز لمن بگرنیوا بگو من لمو دو اونده زور ریز لیه دگرم تنانه چاویشو چاک ناکموا با اوی لخوبایی نبی چی؟ بوستا باشا دشه بم شیوه دانا نبم تنیا کمی باشا کشنیا پیوستم به ارمتی اوانیا چون که خوام ده توانم چپلی زیرینی زادوی لی بدم